ایدن اللہ قوزین اللہ قاردی نبی اللہ انہا کا مرتلیہ بس صدقہ دے وکان وکانا انجے فلیہن لے فارت وانا تصدق بے فزام ابن مسعود انہو وولدہ احق من تصدق بے علیہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق ابن مسعود انہو وولدہ احق من تصدق بے علیہم. امام بخاری نے اس لفظ سے استدلال کر لیا کہ عورت اپنے خاوند کو بھی زکات دے سکتی ہے اور عورت اور آدمی اپنی اولاد کو بھی زکات دے سکتا ہے. امام بخاری الفاظ کو لیتے ہیں اور بعض وقت تہ میں نہیں جاتے ہیں. جب سمجھ صحیح ہو تو پھر کسی اور طرف نظر نہیں کرتے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. وبإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ليس على المسلم في فرسه صدقه. ليس على المسلم في فرسه صدقه. باب ليس على المسلم في عبده صدقه. یہ دونوں ٹکڑے حدیث کے الفاظ مصنف نے دونوں مسائل پر تنبیہ کرنے کے لیے الگ الگ ترجمہ منتخب کر دیا. ظاہری ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے میں مطلقاً زکات واجب نہیں, خواہ و خیل سائمہ یا غیر سائمہ ہو. اور اسی طرح فرس تجارت میں بھی کچھ واجب. ابو عبید القاسم بن سلام نے یہ قول بعض علماء سے نقل کیا ہے, انہوں نے حدیث کے عموم سے استدلال فرمایا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں افراس تجارت میں بھی زکات واجب اور افراس سائمہ میں بھی واجب. ابو عبید القاسم بن سلام کہتے ہیں یہ غلو ہے اور اول تقصیر ہے, یعنی امام ابو حنیفہ کا مذہب تجاوز پر مبنی ہے, حد سے تجاوز پر مبنی ہے, اور پہلا مذہب کوتاہی پر مبنی ہے. اور فرماتے ہیں مقصود دونوں مذہبوں کے بیچ میں اگر افراس تجارت ہو تو زکات واجب ہوگی, اور اگر افراس تجارت نہیں ہوں پہلے ہوئے ہیں تو اس میں زکات واجب نہیں ہوگی. یہی حضرت امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کا مذہب. یہ حضرات فرماتے حضور کے ارشاد سامی ہے لیس علی المسلم فی فرض صدقہ. حنفیہ نے زکات فی فرض کا مسئلہ ابو ہریرہ کی حدیث سے ثابت کیا ہے. جو آئندہ آئے گی تم ملب صحق اللہ فی رقابہا و ظہورہا. حق اللہ فی ظہور الفرس تو یہ ہے کہ اس کو سوار کر کے کسی اس پر ضرورت مند کو سوار کر کے اس کے مقصد تک پہنچا دیا جائے, اور حق اللہ فی رقاب الفرس کیا ہے سوائے زکات کے, اور وہ کیا حق ہوگا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو جوابات دیے. ایک جواب تو یہ ہے کہ یا حق بمعنی المعروف ہے، حق بمعنی الواجب. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ وہ ابتدا کی حدیث ہے اور حدیث الباب اس کے لیے مناسخ ہے. اس کا اشکال یہ ہے کہ نسخ بالاحتمال ہے، الا یہ کہ یہ کہا جائے حضرات صحابہ سے اس کے مطابق عمل منقول ہے. مگر حضرت عمر نے اپنے دور میں اور حضرت عثمان نے اپنے دور میں خراس سے زکات لینے کی اجازت دی. موتا مالک میں حضرت عمر کا اجازت دینا اور مصنف الرزاق مصنف احمد نے حضرت عمر اور اسی طرح سے بعض دیگر کتب میں حضرت عثمان سے اجازت دینا منقول ہے، مگر بھائی صحابہ رضی اللہ عنہم کے اثر سے وجود نہیں ثابت ہوتا، اور اثر بھی اگر مسلسل دیکھا جائے تو اس سے وجود نہیں نکلتا ہے. حضرت علی کے زمانے، حضرت عمر کے زمانے میں حارثہ ابن وہب کہتے ہیں شام سے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے پاس بہت سے گھوڑے ہیں، ان کی زکات دینا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آپ لوگ مشورہ دیں. عام صحابہ کہنے لگے حسن حسن، اور ابو الحسن خاموش تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں تقولو، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی ابو الحسن نے فرمایا حسن کہ لم تکن جزیتن راتبتن یو خزون بے حباب. ہاں ہے اچھی بات اگر یہ ان کے دن میں جزیہ لازمہ قرار دیا جائے کہ آپ کے بعد بھی ان سے بہرحال وصول کیا جائے. ویسے حنفیہ نے بھی زکات خیل کا مسئلہ عام سوائم کی زکات سے اخف قرار دیا ہے. عمید ابن زنجویہ نے کتاب الاموال میں نقل کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس الباب کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا اس سے پرسل غازی مراد ہے. حمید بن زنجویہ نے اپنے بات سے نقل کیا فرمایا فرس غازی میں زکات نہیں. حنفیہ کہتے ہیں جس الباب کا محمل یہ ہے. تو اب حاصل یہ نکلا کہ افراس تین قسم کے، تجارت کے، جہاد و خدمت کے، اور تیسرے وہ ہیں جو نہ تجارت کے ہیں نہ خدمت کے. افراس تجارت میں تو یہ اتفاق زکات واجب ہے، سوائے ان بعض لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا جن کے مذہب کی طرف بھی اشارہ آ گیا. اور افراد سے خدمت میں خواہ وہ جہاد کے لیے ہوں یا کسی اور کام کے لیے بھی اتفاق زکات نہیں ہے. اور جو افراد یوں ہی پلے ہوئے ہیں، آدمی شوق میں گھوڑے پال لیتا ہے، اس کے باب میں اختلاف ہے. جمہور علماء میں ثلاثہ وغیرہ تو فرماتے ہیں زکات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس میں زکات واجب ہے، یا تو قیمت لگا کر 200 درہم پر 5 درہم لیے جائیں گے، یا ہر گھوڑے کے مقابل میں 1 دینار لیا جائے گا. اور اس طرح کی تفصیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. پھر اس کے بعد اس میں نفیہ کا اختلاف ہے کہ آیا زکات اسی وقت آئے گی جبکہ ذکور اناس مخلوق ہوں، یا مخلوق نہ ہوں تو بھی زکات آئے گی. اصول تو یہی ہے کہ مخلوق ہوں تو زکات واجب ہوگی، اور اگر غیر مخلوق ہوں تو زکات واجب نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم. صاحبین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اقراص میں زکات نہیں ہے، اور پتا علاوہ قاضی خان نے لکھا ہے کہ اسی پر فتویٰ امام طحاوی اور حضرت اقدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے اور یہ راجح بھی ہے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا يوسف قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسارنا عن علاج بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين في فرضه وغلامه صدقه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ليس على المسلمين في عبده صدقه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتيبة بن العراق بن مالك قال حدثني ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابھی بھی تجارت میں صدقہ ہے, ابھی بھی تجارت نہ ہو تو اس میں بے اتفاق صدقہ نہیں. چلیے مقصد یہ یتامہ کو زکات دینا جائز ہے, مصارف زکات کاٹوں میں ایک یتام دیے اور انہیں بتا چکا کہ وہ قائل ہے صدقہ کو صدقہ واجبہ اور نافلہ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ احادیث میں اسی طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار عن قوسين قال سيدنا الخدري رضي الله رضي الله تعالى عنه والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلس عنه فقال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتر عليكم من زهره الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله او ياتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شانك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم او ياتي الخير بالشر يا خير بالشر كما عيسى جاتا. یعنی یہ مال تو خیر ہے لاکھ کی نعمت, کیا یہ شر کا سبب ہو جائے گا؟ بس شرکت ضرور خاموش ہو. چلیے ہمیں گمان ہوا حالات سے کیا کنزور ہوا. چلیے آپ نے اپنے چہرے سے روحزا کو پوچھا, وہ ہزاروں پسینہ کہلاتا ہے بسم اللہ کلھا, جو کثرت سے نکلتا ہے اور سارے بدن کو دھو دیتا ہے, اور عام طور سے اس طرح کا پسینہ بخار میں نکلا کرتا ہے. یعنی اندازے سوال سے پتا چلا کہ آپ ان کا سوال پسند آیا. چلیے خیر محشر کا سبب نہیں ہوتا, وإنما المال يقتل الربیع يقتل الأولی, لیکن علی الاطلاق مال کو خیر نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر مال طریق خیر سے آئے تو خیر ہے اور نہیں ہے, اور پھر آپ نے اس حقیقت کو ایک دو مثالوں سے واضح فرمایا. فرمایا وہی نبی مائن میں تو ربی یقتل او یلم, موسم ربیع کے بعد سبزے جانور کو قتل کر دیتے ہیں یا قتل کے قریب کر دیتے ہیں. الا آکلت الخضر اکلت حتی اذا امتدت فاصرتاها استقبلت عین الشمس فثلتت وبالت ورتعت. ہاں جو جانور سبزی چرتا ہے اور جب دونوں کوکھیں تن جاتی ہیں تو سورج کی طرف منہ کر کے لید موت نکالتا اور پھر چرتا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سے کلام میں دو مثالیں ذکر کی ہیں, ایک اس شخص کی جو مال جمع کرنے کی دھن میں لگ جاتا ہے اور دوسری اس شخص کی جو احتیاط و اعتدال کو ملک جو شخص مال جمع کرنے کی دھن میں لگا ہوتا ہے اس کی مثال اس جانور کی جو موسم ربیع کے سجدے کو چلنے میں لگا ہوتا اس کے حق کرنے کی فکر نہیں کرتا. ایسا شخص اس جانور ہی جیسا ہے جو چرتا چلا جائے ہضم کی فکر نہ کرے یا تو تخمہ ہو کر مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب. اسی طرح یہ مال کرنے والا یا تو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں یا کم از کم ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے معاملہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. بعض علماء نے اس یہاں تقریر یہ کی کہ موسم ربیع کے دو سبزے ہوتے ہیں, ایک گرم اور دوسرے ہلکے پھلکے اور معتدل. بعض جانور تو گرم سبزوں کو چرتے چلے جاتے ہیں یہی نقصان دیتا ہے اور بعض جانور ہلکے پھلکے سبزے چرتے ہیں جس کا بیان ہو کے آ رہا ہے وہ نقصان نہیں دیتا ہے. دوسری مثال اس شخص کی ہے جو مال جمع کرنے میں احتیاط کرتا اور اس کو اس کے مواقع میں سر. اس کی مثال اس جانور کی جو موسم ربیع کے ہلکے پھلکے سبزے کھا کر اپنی کوکھ تان لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جگالی کرتا ہے, لیب موت نکال کر اپنی کو ہلکا کر لیتا اور پھر چلتا ہے. اسی طرح وہ انسان ہے جو مال جمع کرنے میں احتیاط کرتا ہے اور پھر مال کو مال کے مواقع میں سب. المختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال کی دھن رکھنے والے اور مال کو احتیاط سے جمع کرنے والوں کا حال دو مثالوں سے واضح کیا. جو مال کی دھن رکھتا ہے اس کی مثال جانور کی ہے جو موسم ربیع کے ہر طرح کے سبزے کھاتا چلا جاتا ہے اور ہضم کا اہتمام نہیں کرتا, وہ یا تو ہلاک ہو جاتا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی مال جمع کرنے والے کا حال ہے, یا تو آخرت کے مواخذے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور یا گرفتاری کا خطرہ ہو جاتا ہے. اور دوسری مثال شخص کی ہے جو مال جمع کرتا ہے لیکن احتیاط سے اور پھر مال کو اس کے مواخذے میں صرف کرتا ہے. اس شخص کی مثال اس جانور کی ہے جو موسم ربیع کے ہلکے پھلکے سبزے چلتا اور اس کے بعد اس کو ہضم کر لیتا ہے. چلیے معلوم ہوا مال کے جمع کرنے میں احتیاط چاہیے کہ جمع ہو جانے کے بعد مواقع ضرورت میں اس کو خرچ کرنا چاہیے. تو چلیے سبز دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے, حلوہ شیری ہے برتنے میں بھی خوش ہوتا ہے, مال دیکھ کر بھی دی خوش ہوتا ہے اور مال کو استعمال کر کے بھی دی خوش ہوتا ہے. آدمی کی جیب میں پیسے نہیں تو خوب خوش ہوتا ہے, اگر کوئی من کی چیز مل جاتی ہے خریدتا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے. میں کتب خانے پر گیا, کتاب نہیں کتب خانے والے نے حاضر, میں نے کہا جیبی فقی میرا جیب ہلکا ہے. ہنسا وہ شخص, میں تو بچوں کئی اب تو میں جاتا ہی نہیں میرے طاقت میں, کئی کئی گھنٹے کو تو خان رہتا ہوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں چنتا رہتا تھا, اپنی جیب کا حساب لگاتا رہتا کہ جیب کے اندر اندر کا خرچ ہو اس سے باہر. کیا کیے گئے آدمی تو اتنے پاؤں پسارے گا جتنی لمبی چادر ہوگی. یہ تھوڑے کہ بنگالیوں کی طرح چادر تو دو بارش کا پاؤں نکال لیا تین گز کا, بنگالی کا پاؤں تین گز کا ہوتے مراد نہیں ہے. یہ بھی مراد جاہلوں تم تو بالکل ہی بے وقوف معلوم. بنگالی کا منہ کیسا ہو گیا تھا, ٹیڑھا میڑھا رنگین پیلا سا, بنگال کہاں تھی شکل تو بالکل بنگالی ہے. کون سی جگہ کا ہے تو وہ تو بنگالی ہے بھائی. یہ تو مولوی ظفیر صاحب ہیں دارالعلوم میں, انہوں نے مضمون میں لکھا یہ پورنیہ والے بھی بنگالی ہی ہیں. تو پہلے تو پورنیہ ہی تھا سر, پھر پورنیہ نے چار بیٹے دیے, ایک کٹیہار, دوسرا کشن گنج, تیسرا ارڑیا اور چوتھا ایک اور سہرسہ سرسا کیا ہے اور کوئی, اس کے چار بچے ہیں پورنیہ. تو بچوں پورنیہ اور اس کی اولاد کا حکم الگ ہے. آپ لوگ اپنے کو بہاری کہہ رہے ہیں, یہ تو انگریزوں نے بہار میں اس کو شامل کر لیا تھا کیونکہ ان کی زبان عجیب ہے. ایک پورنوی مشرقی پورنیہ تھا, بول رہا تھا کہ میری بہن کہہ رہی تھی مور بھیا بھیتری جن چھوا گوٹھو چھ. میں نے کہا بہت زبان وہ ذکر کر رہا تھا لڑکا, اس کی چھوٹی بہن آ کے کہتی ہے میرے بھائی کے اندر ایک چھوٹا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہی ذکر کر رہا ہے. وہ زندہ یاد کیا تھا, یہ ان لوگوں کے جملے یاد کر کے آپ ان کو چست کرتے رہتے ہیں. اور گجرات میں تو سوچے اونچے بس کہ آپ لوگ ہماری دکان بھی ایسی ٹوٹی ٹوٹی. ارے کہاں جاتے ہو, یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں, یہ ادھر کی دکان. چلیے بھائی صاحب پہ رات کر رہا ہوں, شاید تو ایسے ہی اپنا تفریح کر رہے تھے. تو ایک صاحب نے, اندھیرا تو ہوتے ہی دیہاتوں میں, ایک صاحب نے کہا کہ دولت ہے, تو اس نے کہا ادھر سے یہ دولت ہے, ڈولنا ہلنا ڈولنا. چلیے پورب والے لوگ بڑے مزے کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ہماری زبان بولی جا رہی ہے. ہماری زبان کیا دیہاتی زبان, سب جگہ بچوں ایسی ہے. عرب کے لوگ بھی عربی فصحیٰ عربی دارجہ کہتے ہیں, عربی دارجہ وہ جو انہوں نے آپس میں چلتی ہے, ہم نہیں سمجھ پاتے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں, ہماری سمجھ نہیں. چلیے بنے ہم صاحب المسلم ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانه من ياخذ بغير حق كالذي ياكل ولا يشبع ويكون شهيدا على يوم القيامه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الزكاه على الزوج والايتام في الحجر. ولا الطعام في الحجر في الحجر. حضرت امام بخاری نے اس ترجمہ کے باب میں دو مسئلے کیے. نمبر ایک, خاوند کو زکات دینا. خاوند کو زکات دینا امام ابو یوسف امام محمد امام شافعی کے یہاں جائز ہے اور امام ابو حنیفہ کے یہاں ناجائز ہے. امام مالک و احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں رائے دیں. اور مرد کا اپنی بیوی کو زکات دینا بالاجماع ناجائز ہے. دوسرا مسئلہ مصنف نے ذکر کیا ہے تام فی الحجر. ایک ہے مطلق یتامہ, ان کا مسئلہ تو آگے ہے. اور دوسرے ہیں مخصوص ستانا جو کسی انسان کی تربیت میں. اگر کسی انسان کی تربیت میں یتیم بچے ہوں تو کیا وہ آدمی اپنی زکات ان یتیموں کو دے سکتا ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کے لیے ان کا نفقہ واجب ہے تو ان پر زکات کا خرچ کرنا جائز نہیں ہے. امام بخاری علی الاطلاق روایت کے قائل ہیں، اور انہوں نے روایات بعد کے اطلاق سے مسئلے کا اس بات فرمایا ہے، اور خصوصاً زکات علی الولد کا مسئلہ حضرت زینب والے قصے سے ثابت فرمایا ہے. روایت کے الفاظ عجوج سے کیا میری کوئی تکلیف ہو جائے گا؟ اس سے معلوم ہوتا کہ حدیث کا تعلق صدقہ واجبہ سے اسی کو ماضی نے اختیار کیا ہے، لیکن دوسرے انداز کہتے ہیں کہ حضرت زینب کا سوال صدقہ نافلہ کے متعلق تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے تین قرائن پیش کیے جاتے ہیں. نمبر ایک، امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ صدقہ دستکاری سے کمائے ہوئے مال کا تھا، اور دستکاری سے کمائے ہوئے مال میں زکات واجب نہیں ہوتی، ان کو روز کے روز آتا. نمبر دو، بعض علماء قاضی ایاز وغیرہ نے یہ فرمایا کہ اس میں زکات الحلی کا ذکر ہے، اور دیوروں میں زکات واجب نہیں معلوم ہوا، صدقہ نافلہ تھا. لیکن یہ تقریر مالکیہ شافعیہ کے مسلک پر صحیح ہو سکتی ہے جو زیوروں میں زکات کو واجب نہیں کہتے، حنفیہ حنابلہ کے مسلک پر صحیح نہیں، ان کے یہاں زیوروں میں زکات واجب ہے. اور دارقطنی میں ایک حدیث زیوروں کی زکات کے سلسلے میں بسند حسن وارد ہوئی ہے، کما قال ہو مدتی قبلی، اور بعضوں نے تیسرا قرینہ پیش کیا، کہتے ہیں روایت میں زوج کے و ولد کے احق من تصدق علیہ، اور ظاہر ہو کہ آدمی اپنے بیٹے کو زکات نہیں دے سکتا. اس کو بھی اشکال کیا گیا کہ یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں انسان پر اولاد کا نفقہ واجب ہو، اور ظاہر ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے ماں پر نفقہ واجب ہوتا ہی نہیں. اگر یہ اشکال ہے کہ اگر باپ موجود ہوگا تو لڑکے یتیم کیسے کہلائیں گے، اس سے صاف ہی معلوم ہوتا ہے کہ زینب کی تربیت میں جو بچے تھے وہ ابن مسعود کے اپنے بچے نہیں تھے. اور مسند تیالسی میں یہ تصریح وارد ہوئی ہے کہ وہ ان کے بھائی کی اولاد تھے یا ان کی بہن کے، تو ان کو زینب کی اولاد اس لیے کر دیا گیا کہ وہ زینب کی زیر تربیت تھے. ما سکتا ہے مسلم ظلم سلم اکثر بس لکھنا شانا کل لا الہ الا انت ما بعد به قال حدثنا عمر بن حسين وجواسم قال حدثنا ابي قال حدثنا الله مسلم شقيق بن حارث بن زينب بن امداد عبد الله قال فذكرته لي ابراهيم قال فذكرته لي ابراهيم امام النووي کہتے ہیں کہ اس کے قائل اعمش ہیں اور ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ ایک حدیث کو شیخ سے روایت کرتے ہیں شقیق ابن سلمہ دوسرے ابو عبیدہ میں کہتا ہوں بلکہ ان کے دو شیوخ شقیق ابن سلمہ اور دوسرے ابراہیم نخعی ہیں اس لیے کہ عامش نے اولاً یہ حدیث شقیق سے نقل کی اس کے بعد ابراہیم نخعی کو سنائی تو انہوں نے یہی حدیث کا نبی عبیدہ نبی بن حارث بن زینب امرات عبداللہ نقل کی اور عامش کی دوسری سند ان ابراہیم ہوئی نہ کہ نبی عبیدہ بسم الله الرحمن الرحيم فعن قتل إبراهيم وقفي عبيدة عن عمر بن حارث عن زينب امرأة عبد الله بن مثل سوان چلو بچے پریشان ہو گئے اپنے بچوں کو بخار ہو گیا سمجھ نہ آئے ایسا ہوں کہ دوستی ختم کر رہا ہوں ہمارے لحاظ سے ملتے ان سے کہو پنکھوں کی دوستی اچھی کی نہیں ہے ایک چلتا ہے تو دوسرا بھی چلتا ہے چلیے بتا چکا ہے تامن کی وجہ سے مراد ان کی بہن یا ان کے بھائی کے بچے ہیں جیسی کی روایت ان کو سلی بنو اچھی ہے اور بنو اچھی ہے چلیے صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئني أن أنفق عليك وعلى إلام في حجي من صدرتي فقال سليا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجة مثل حاجتي فمر علينا بالعرف فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يجزئني أن أتصدق على زوجي وإكرام لي في حجي وقلنا لا تخبر بنا فدخل فقال من هما قال زينب قال زينب حضور نے پوچھ لیا ہے کون یہ ان کا حضور قال ایوب زینی قال امرأة عبد الله سوال یہ جب ان دونوں نے بلال سے کہہ دیا تھا ہمارا نام نہ بتانا تو حضرت بلال نے مجھے سے کیوں بتا دیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ انہوں نے زبان سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ نہیں بتائیں گے اور اگر وعدہ بھی کر لیتے تو وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جواب دینا واجب تھا قال نعم لها اجران اجر القرابه واجر الصدقه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن هشام عن ابي عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي اجر ام انفق على بني ابي سلمه انما هم بني فقال انفق عليهم فاجي اجر من فقي عليهم وبالتالي البخاري من سياق الصوماليه کہ اپنے یتیم بچوں پر خرچ کرنے پر بھی ہم اپنے یتیم بچوں پر زکات کرنے جا رہے ہیں یہ سب مصارف زکات ہے رقاب کی تفسیر میں اختلاف ہنفیہ مالکیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے غلام کو مکاتب بنا دیا جائے یہی امام مالک احمد کے قول ہے حنفیہ شافیہ کہتے ہیں اس سے مراد مکاتب کی اہانت ہے یہ امام مالک احمد کے قول ہے امام مالک احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ رقاب کا مطلب یہ زکات سے غلام خرید کر آزاد کیے ہیں والغارمین غارم مقروض حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں اس سے وہ مقروض مراد ہے جو نصاب صادق ان مالک مقابلہ فرماتے ہیں. اگر کسی نے دیر کے لیے قرض لیا تو ہر حال میں اس کو دینا جائز, اور اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا تو فقر کی حالت میں دے سکتے ہیں, دنیا کی حالت میں نہیں. اور اگر کسی نے اصلاح ذات البین کے لیے لیا ہے تو وہاں بھی ہر حال میں دے سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اپنی ذات کے لیے قرض لیا ہو تو فقر کی حالت میں زکات دی جا سکتی ہے, اور اگر کسی رفاہی کام کے لیے دیت کے لیے یا اصلاح ذات البین کے لیے قرض لیا ہے تو ہر حال میں مال گنا زکات جائز ہے. دو آدمی ہیں, دو آدمی لڑائی ہو رہی ہے, ایک دائیں دوسرا مجموع ہے, تیسرا آدمی دائیں سے کہتا ہے چھوڑ کے اس کا پیچھا, میں تیرا دائیں کھڑا کرتا ہوں. اس کے لیے اس نے قرض لے لیا, قرض لے کر دین ادا کر دیا تو اس حال میں حنابلا کے یہاں اس کو رونا کے باوجود زکاتے نہ جائے. شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی نے دیت کے لیے قرض لیا پھر تو ہر حال میں زکات لے سکتا ہے, اور اگر اصلاح ذات البین بغیر دیا کے لیے لیا یا اپنی ذاتی مصلحت سے لیا ہے تو مال فقر تو لے سکتا ہے اور مال رہنا نہیں ہے. دونوں اقوال ہیں, ایک قول پر لے سکتا ہے دوسرے قول پر نہیں لے سکتا. وفی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ سے اکثر حضرات کو فرماتے ہیں مجاہدین مراد, اور ایک دوسری جماعت کہتی ہے اس میں حجاج بھی داخل ہوں, اور ایک تیسری جماعت کہتی ہے ہر کار خیر فی سبیل اللہ کا مستحق. پھر پہلی جماعت میں اختلاف یہ ہے کہ مجاہد کو زکات کب دی جا سکتی ہے. اکثر حضرات کو فرماتے ہیں کہ مجاہد کو ہر حال میں زکات دینا جائز ہے, خواہ غنی ہو یا فقیر. امام حنیفہ ابو یوسف فرماتے ہیں فقر کی صورت میں دے سکتی ہیں, غنا کی صورت میں نہیں. امام احمد اسحاق فرماتے ہیں حاجی کو بھی مطلقاً زکات دے سکتی ہیں خواہ فقیر ہو یا غنی. امام محمد فرماتے ہیں حاجی کو فقر کی حالت میں زکات دے سکتی ہیں, غنا کی حالت میں نہیں. اور میں بتا چکا میری جماعت کہتی ہے کہ سبیل اللہ کا مفہوم بہت اہم ہے, یہی صاحب بدائع میں لکھا ابن عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے منقول ہے. بخاری نے آثار کے ذریعے یہ واجب فرما دیا کہ سبیل اللہ کے مفہوم میں جہاد کو حج میں مداخل پرکرتی کوئی خیر ذکر نہ کر کے اشارہ کر دیا کہ ہم حال میں لے سکتے ہیں آپ نہیں ہو سکتے. تجد في ايها وبيت الوجه يعني انصار کو معنی میں سے جس مصرف میں چاہے بتا خرچ کر جائے کافی ہو جائے گی. یہی مسئلہ سامان ابو حنیفہ اور احمد بن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آٹھوں مسئلے تین ہر ایک کو زکات پہنچانا ضروری ہے. اسے ایک مصرف میں خرچ کر دینا ادائیگی زکات کے باب میں کافی ہے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا اقتبس رداءه ادراءه في سبيل الله وان كان الله كراسكن بردية حضرت امام البخاري رضي الله تعالى عنه اس اقتباس کو حق سے زکاة پر محبوب فرمایا عمل اور یہی حدیث باب عرض کی زکاة میں آ چکی. وہاں استدلال کیا ہے زکات میں سامان دینا جائے اور یقین لگانے کا ہو سکتا ہے. اس لیے امام بخاری نے عدالتی نقل کی زکات کا مسئلہ حرض کیا. علامہ ابن رشید نے باب العرض کی زکات کی شرح کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ امام بخاری نے اگرچہ بہت سی جگہوں پر ہم کیا کہ مخالفت کی ہے لیکن امام دلیل نے مجبور کر دیا وہ ہم کیا کہ موافقت میں بول رہے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسائل مشہورہ میں تو یقین امام بخاری ہم کیا کے خلاف ہے لیکن بہت سے مسائل میں امام بخاری ہم کی موافقت بھی کی ہے. اگر کوئی آدمی سیر سے نظر ڈالے یہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ بخاری کسی کے متعلق نہیں وہ بھی علمی اور با اور دیگر کے بارے علم کی طرح مشترک مطلق ہیں دلیل کی پابندی کرتے ہیں. یہ بات اس کو نہیں کہنا چاہیے تھی ارادہ بھی تھا لیکن ذہن سے اتر گئے. ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صدقہ پر سوار کیا یعنی صدقہ کی اونچ میں حج کرنے کے لیے استعمال فرمائے. حضور سے امام احمد ابن خزیمہ نے تقریر فرمائی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه فقيل من عائد بن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي بن جميل الا انه كان فقيلا فامن الله ورسوله واما خالد فانه تسلمون خالدا كثير فبكى ذراعه وعبد في سبيل الله واما عباس بن عبد المطلب فامن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقه ومثلها معها تابعه ابن ابي الزناد عن قاضی حسین مروزی المحاسن مرانی کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے. ابن مرقن نے ابن بزیزہ کی کتاب سے نقل کیا ان کا نام عمر ہے لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لم اجد ہو فی کتابی ہی میں نے یہ بات ابن بزیزہ کی کتاب الاحکام میں نہیں پائی. ایک بات پر تنبیہ ضروری ہے وہ کہ حافظ بڑے محقق جب بھی کوئی متقدم کوئی بات کہتا ہے کسی کتاب کا حوالہ دیتا ہے تو حافظ محض کسی کے بیان پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اصل کتاب کی طرف مراجعت کرتے. مگر بعض جگہ حافظ یہ فرما دیتے ہیں یہ حدیث فلاں فلاں کتاب کے حوالے سے نقل کی مشکل نہیں ملی مگر وہ حدیث کسی کتاب میں موجود ہوتی ہے. حافظ نظر اس کلامی کی نظر وہاں سے چوٹ جاتی ہے اگرچہ یہ چیز بہت قلیل وجود اور نادر ہے لیکن ایسا واقع ہے. اس لیے میں نے اس پر تنبیہ کر دی. بعض مواقع ایسے آئیں میں وہاں اس پر تنبیہ کر دوں گا. چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتهي من جميل الا ان كان فقيرا فاغنى الله ورسوله. ابن جميل اسے کوئی بات تو بری نہیں لگی، یہ بات بری لگی کہ وہ فقیر تھا، اللہ تعالی شانہ نے اور اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا. یہاں پر یہ ذنب صورت المدح ہے. یہ شخص ابتدا منافق تھا لیکن بعد میں صحیح الاسلام ہوئے. غنا کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف آپ نے اس لیے کی کہ آپ کی دعا کی برکت سے یا آپ کے ظاہری اتباع کی برکت سے اس کے مال میں فراوانی ہے. واما خالد فإن تم تظلمون خالد، خالد پر تم بہت ظلم کرتے ہو. انہوں نے اپنی ذہن اور اپنی سامان کی ہاتھ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو کیا دیں گے.